niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Jest postępowanie wyjaśniające w sprawie postrzelenia fotoreportera tygodnika Solidarność. Poziom zakażeń z ostatnich dni wskazuje na pewne symptomy stabilizacji, mówi wiceminister Waldemar Kraska. Dziś było ponad 25 tysięcy przypadków COVID-19. 2-0 wygrała piłkarska reprezentacja Polski z Ukrainą. Więcej o meczu towarzyskim w serwisie sportowym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że policja rozpoczęła już postępowanie wyjaśniające w sprawie zranienia reportera tygodnika Solidarność Tomasza Gutrego. Te informacje późnym wieczorem przekazał wiceszef resortu Błażej Poboży, powołując się na szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Fotoreporter tygodnika Tomasz Gutry został postrzelony podczas Marszu Niepodległości. Według jego relacji miał do niego strzelić policjant. Gumowy pocisk utkwił w twarzy 74-letniego fotoreportera. Czeka go operacja. Komenda Stołeczna Policji informuje, że wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. We wpisie na Twitterze pisze, że obrażenia wyglądają bardzo poważnie. Jak dodano, w trakcie dynamicznych działań, gdy są liczne akty chuligańskie, może dojść do sytuacji, w której poszkodowane zostają osoby postronne. Podczas Marszu Niepodległości ranni zostali także policjanci oraz zniszczono mienie. Wicepremier Piotr Gliński zapowiedział, że zwróci się z zapytaniem do służb, aby ustaliły, jakie grupy wykazały się agresją. Rzecznik Stołecznej Policji Sylwester Marczak na konferencji prasowej mówił, że agresorem byli chuligani uczestniczący w marszu. Wielokrotnie pan Robert Pąkiewicz podkreślał podczas różnego rodzaju konferencji, że jest osobą odpowiedzialną, że ma świadomość zagrożenia covidowego, że ma być przejazd. Pojawia się zupełnie inny wariant przebiegu danego zgromadzenia. Wielokrotnie pan Robert Pąkiewicz podczas wcześniejszych zabezpieczeń wskazywał na to, że on jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo osobom, które biorą udział w jego zgromadzeniu. Jak to bezpieczeństwo wyglądało dzisiaj? Widzieliśmy, bo mamy podpalone mieszkanie, bo mamy dodatkowo kolejne zniszczenia, mamy kilku policjantów rannych. W ocenie prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza to policja dążyła do konfrontacji. 25 221 nowych zakażeń koronawirusem i 430 zgonów to są dzisiejsze dane dotyczące pandemii w Polsce. Wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób. Odnosząc się do liczby zakażeń, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że można spodziewać się tak zwanego wypłaszczenia krzywej nowych zakażeń koronawirusem. Wczorajsze wyniki i dzisiejsze pokazują, że mniej więcej to są podobne liczby, więc liczymy, że ten tydzień będzie tym tygodniem, kiedy osiągniemy pewne wypłaszczenie tej krzywej nowych zachorowań, ale także mam nadzieję, że te restrykcje, które już jak widać zaczynają działać, spowodują to, że tych dziennych zachorowań będzie zdecydowanie mniej, a tym samym mniej osób będzie trafiało do szpitala. Mniej osób będzie musiało korzystać z respiratorów. Teraz zajętych jest ponad 21 tysięcy łóżek covidowych i 1975 respiratorów. Pozostaje ponad 12 tysięcy łóżek, natomiast wolnych jest 600 respiratorów. Litwa wystosowała notę do Białorusi, w której prosi o przekazanie oficjalnych informacji o ostatnim incydencie w elektrowni atomowej w Ostrowcu. W niedzielę siłownia przestała wytwarzać prąd. Litewskie MSZ zwraca uwagę na to, jak ważne jest to, aby Litwa oraz społeczność międzynarodowa miały dostęp do oficjalnych i opartych na faktach informacji o sytuacji w białoruskiej siłowni. Stąd prośba o niezwłoczną reakcję na zdarzenie oraz wyjaśnienie jego przyczyn. Litwa ponownie zaapelowała do Białorusi o wstrzymanie rozruchu elektrowni do czasu wdrożenia między innymi niezbędnych procedur bezpieczeństwa i wymagań środowiskowych. Elektrownia atomowa, która znajduje się 50 km od Wilna, w niedzielę przestała wytwarzać energię elektryczną. Białorusini podali, że doszło do uszkodzenia kilku przekładników napięciowych na jednym z bloków podłączonych do generatora. Ich zdaniem takie incydenty nie mają wpływu na bezpieczeństwo siłowni. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Jedna osoba zginęła w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Bajtkowie w gminie Ełk. Osobowe auto zderzyło się tam z szynobusem, mówi Agata Kulikowska-Denałęcz z ełckiej policji. Ze wstępnych pierwszych ustaleń policjantów wynika, że kierowca Forda nie zatrzymał się przed znakiem stop i został uderzony przez szynobus. W wyniku tego zdarzenia zginął 17-letni pasażer tego pojazdu. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kierowca był trzeźwy. Zablokowana została trasa kolejowa Ełk - Biała Piska oraz droga wojewódzka nr 667, także łącząca Ełk z Białą Piską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Ta środa przeznaczona była na towarzyskie mecze piłkarskie w Europie i trzeba powiedzieć, że sporo się działo. Reprezentacja Polski grała na Stadionie Śląskim z Ukrainą. Było trochę szczęścia, bo w 10 minucie rywale nie wykorzystali karnego. Emocji było nie za wiele, ale za to było zwycięstwo. 2-0 po golach Piątka i Modera. Przeciwnicy, z którymi zagramy wkrótce w Lidze Europy, grali również. Holendrzy mieli bardzo trudnego rywala. Zremisowali z Hiszpanią 1-1, natomiast Włosi pokonali we Florencji Estonię aż 4-0. Najwięcej goli padło w meczu Rumunii z Białorusią. Tam było aż 5-3. Tylko jeden gol mniej w meczu Portugalia-Andora. Tylko jeden gol Ronaldo, mimo że było 7-0. A tam, gdzie poziom był wyższy, Niemcy pokonali Czechy 1-0, Turcja zremisowała z Chorwacją 3-3, Dania pokonała Szwecję 2-0. ŁKS Łódź jako jedyny niepokonany zespół w pierwszej lidze wygrał u siebie w zaległym meczu z innym spadkowiczem z Ekstraklasy, Koroną Kielce 2-0 i awansował na pozycję lidera. U siatkarzy w zaległym meczu siódmej kolejki MKS Będzin przegrał ze Ślepskiem Suwałki 0-3. Utytułowana szwedzka biegaczka narciarska Charlotte Kalla jest zakażona koronawirusem. Zawodniczka czuje się już lepiej. Wygląda na to, że najgorsze za nią. Za to Maradona może zostać wypisany ze szpitala. Boski Diego, legenda piłki, 8 dni temu przeszedł operację mózgu. Kapitan drużyny Mistrzów Świata z 1986 roku może być przewieziony do domu swoich córek w Buenos Aires. Irena Szewińska znalazła się wśród 5 lekkoatletek nominowanych do tytułu Legendy 75-lecia przez magazyn Athletics Weekly. Już sama obecność w gronie nominowanych jest wielkim zaszczytem. W finałowej piątce wśród kobiet znalazły się m.in. 4-krotna złota medalistka Igrzysk w Londynie w 1948 roku, Holenderka Fanny Blankers-Koen i jamajska sprinterka Shelly Ann Fraser-Pryce, która 6 razy zdobywała olimpijskie medale, rekordzistka świata w siedmioboju Amerykankę Jackie Joyner-Kersee i 3-krotna mistrzyni olimpijska i 5-krotna mistrzyni świata w biegach długich Tirunesh Dibaba. Wśród mężczyzn czeski biegacz Emil Zatopek, etiopski Haile Gebrselassie, jamański sprinter Usain Bolt, amerykański płotkarz Edwin Moses oraz 4-krotny mistrz olimpijski w rzucie dyskiem Ol Erter. Oficjalna decyzja zapadła. Rozgrywki nowego sezonu NBA ruszą 22 grudnia. A sport jutro po godzinie 7. Noc i czwartek pochmurne, ale z przejaśnieniami, miejscami mrzawka. W nocy od 1 do 6 stopni, tylko na Pogórzu do minus 3. A jutro w Rzeszowie i Augustowie 5 stopni, w Warszawie 7, a w Szczecinie i Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Torunia oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa Grupa Orlen, sponsor strategiczny, ARRI, Telewizja Polska i Wirtualna Polska. 14-21 listopada. Zapraszamy do Torunia i na wirtualną platformę www.energakamerimicz.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim trzy wymiary gitary. Dziś wydanie dziwne, dwugodzinne i na dodatek świąteczne. W związku z tym pojawiają się nie tylko utwory gitarowe, ale także piękne polskie piosenki. I przy okazji świąt, analizując i wybierając polskie płyty, lubię sięgać po płyty Marka Grechut. Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza. To dusza. To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało. To ciało. To ciało. Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza i sztuka wyśniona. Każda ta para jest wtedy szczęśliwa, gdy w siebie zapatrzona. Między żarem słów, a słów tych cieniem, między śmiechem a westchnieniem, między każdą chwilą smutku i radości krąży muza pomyślności

na jedną chociaż chwilę. Thank you. był odlot, taki tytuł tej kompozycji. To był marzec 2015 roku. Zespół SBB przyjechał do nas do studia imienia Agnieszki Osieckiej i jeszcze gościnnie wystąpił na tym koncercie Michał Urbaniak. Wszystko w cyklu wydawniczym i płytowym pod tytułem Koncerty w Trójce. Dziś wyjątkowe te trzy wymiary gitary i są też takie płyty, które są wybrane specjalnie na ten świąteczny dzień. Teraz jedna z nich, Stanisław Sojka. Mam nadzieję, że te świąteczne wybory też Państwu odpowiadają. To był Stanisław Sojka. Teraz w trzech wymiarach gitary WW. Poniedziałek.

Tytuł prawidłowy, dzisiaj postanowiłem się nie pomylić, bo kiedyś powiedziałem, że to mania prędkości, a to mania szybkości. Zespół Fatum w trzech wymiarach gitary. Jeszcze przypomnijmy, to już nie weteranom, bo to pewnie znają wszyscy chłopcy z Placu Broni. Aeroplan znów porwano. Nowy przemysł, nowy. Doniósł, że na wyspach wojna trwa. Z dziesiątego piętra ktoś wyskoczył, a na drogach gęsta mgła. 100 tysięcy, może więcej, może więcej lat. Trzeba byśmy zrozumieli, że miłość zbawia nas. Że miłość zbawia nas. W szkołach siedzą ważne panie, uczą wielu mądrych rzeczy. Myślisz, bracie, możesz zginąć, znacznie lepiej głupcem być. 100 tysięcy, może więcej, może więcej. Zrozumieli, że miłość zbawia nas, że miłość zbawia nas. Takie wspomnienie lat 80. Chłopcy z Placu Broni i Aeroplan. No skoro jesteśmy w latach 80., które były dość łaskawe dla polskiej muzyki młodzieżowej i rock'n'rollowej, to przypomnijmy, a tego chyba dawno nie było, zespół Malarzy i Żołnierzy. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowy. Pastelowe, malarze i żołnierze i mniej więcej z tego samego okresu Kobra Nocka. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Wydajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku Nikomu nie wolno. nikomu nie wolno się z tego śmiać. Kobra Nocka, tak to brzmiało wtedy, w latach 80. Jak to państwu zabrzmiało dziś w trzech wymiarach gitary? Wersja programu dziś bardzo świąteczna, ale niezależnie od tego, czy to świątek, czy to piątek, w mojej walizeczce zawsze są co najmniej cztery płyty Martyny Jakubowicz. Kłopoty to jej specjalność, to była Martyna Jakubowicz. Ktoś mnie zapytał, jakie to płyty Martyny Jakubowicz są zawsze w walizeczce. Pozwolą państwo, że odpowiedź na to pytanie w piątkowym wieczornym naszym spotkaniu. No a teraz jeszcze na zakończenie bardzo ważna dla mnie i mam nadzieję również dla państwa informacja. Otóż za tydzień trzy wymiary gitary w wersji już normalnej, czyli wracamy na godzinę 19:07 mniej więcej. I proszę o nas nie zapomnieć, proszę pamiętać o łączności z radiem. Za tydzień w środę o 19:00 znowu będziemy słuchać gitarowej muzyki. Na dziś to prawie wszystko. Mam nadzieję, że nie sprawiliśmy w świątecznym dniu żadnego kłopotu. Byli z państwem Zofia Kruszewska, Aleksandra Kaczkowska i Piotr Baron. Rozpocząłem tę godzinę spotkania z państwem od wyznania, że w świąteczne dni